tells you there's no other form of life. And you believe in that too. I'm gonna tell you about the other night. I swear that it's true. A cloud of white and green and flying ships I've never seen. Een van de vele, vele hits van Hot Chocolate. Mooi, hè? Een vergeten hit zou je kunnen zeggen. No Doubt About It. Want het is een van de kleinere hits. En heel veel mensen herinneren hem eigenlijk niet meer zo goed. Daarom aan het begin van deze, ja, toch wel lekkere aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij de show. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan je oren weer vertroetelen met heerlijke muziek. En dat niet alleen. We gaan ook nog even kijken wat er te beleven valt in de regio. En ja, wat er allemaal voor jou klaar is gezet vandaag aan journalistiek werk. Zometeen, aan het begin al. Jeroen van Gent. Hij ging de straat op met zijn microfoon en vroeg aan u: heeft u kerststress? Oh, goeie vraag. En u krijgt erop antwoord over een paar minuten al. Verder een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de tuinkruiper. Wat dat nu weer is, geen idee. En het zal wel weer een wonderlijke wending krijgen, dat dus, hè. En Bakkerlab geeft extra power voor jonge mantelzorgers. Wat is dat? Wat gaan ze doen? Wat bieden ze? Nou ja, je hoort het allemaal straks hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Maar eerst oorstrelende muziek. Good thing he's found. If she is bad,

la la la la. It's Christmas time. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. Dat ik ga. Ik hou nog wel van jou, Maria. Hoewel ik besef wat jij voelt voor mij. Ik ben hier om te zeggen, het is voorbij. De wind neemt me mee hier ver vandaan. Des adieux à jamais, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui, mais. Prachtig nummer, vind je niet? Ja, van Britta Maria. Je suis venu te dire que je m'en vais. En Natasha Bedingfield hoorde je ervoor met Shake Up Christmas. Dat is allemaal in de late avond. In een ogenblik de column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de tuinkruiper. Wat is dat nu weer? En het krijgt vast wel weer een wonderlijke wending. Je hoort dat zometeen na Elton John. En een van zijn allermooiste. Your Song. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can

met wie je altijd ruzie maken moet. Je bent wie je hekelt en je bent op wie je lijkt. Maar je bent ook degene die je steeds ontwijkt. Je bent wie je roemt en je bent wie je vreest. En je bent ook met wie je naar bed bent geweest. Want je bent wie je lief hebt en je bent wie je haat. Maar je bent ook met wie je in de file staat. Je bent alles, je bent alles. Alles wat je doet en alles wat je zegt. Je bent alles, je bent alles. Soms dan ben je goed en soms dan ben je slecht. Je bent alles, je bent alles. Alles wat je weet en wat je liever weer vergeet. Je bent alles, je bent alles. Alles wat je voelt en wat je niet zou hebben doen. Alles wat je voelt en wat je niet zou hebben doen. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Vind je niet? Ja. Mavi, mijn leven. Natuurlijk hier bij De Late Avond van Alain Barrière. En ervoor Jan ten Hope. Wie kent hem nog? Lang geleden dat hij het lied maakte. 1989. Jij bent alles. Hier allemaal in de show. Tijd zometeen voor een laatste onderwerp. Tera Cox gaat het brengen. Ze zit er al klaar voor, zou je kunnen zeggen. Bikkellab, wat is dat? Huh. Ja, interessant. Wat het allemaal inhoudt, dat hoor je zo meteen na Gloria Estefan. Zij is ook al in kerstsfeer met Christmas Through the Eyes of Love. I wanna see Christmas through your eyes. Bikkelab geeft extra power voor jonge mantelzorgers. Hierover praat ik met Deborah Pinas van Mintus. Deborah, welkom in de uitzending. Dankjewel. Mantelzorgers, ja Deborah, dan denk je toch eigenlijk in eerste instantie aan wat oudere mensen die voor hun ouders zorgen of voor andere oudere familieleden. Maar dit gaat over hele jonge mensen. Vertel. Ja, dat klopt. Wat betreft de term jonge mantelzorgers is het vrij breed. Want dan moet je denken aan een ouder die misschien psychische problemen heeft. Of een ouder die lichamelijke problemen heeft. En wat we altijd zeggen bij jonge mantelzorgers is dat het kinderen zijn die extra zorgen hebben over een ouder of een broertje of zusje. En dan zorgen hebben, dat kan mentaal zijn, maar ook fysiek. Zou je eens concreet kunnen beschrijven in wat voor situatie zo'n jongetje of meisje van 6 of 7 zich zou kunnen bevinden? Dat zijn verschillende situaties. Denk dan bijvoorbeeld aan een broertje of zusje die een vorm van autisme heeft of lichamelijk gehandicapt is. Maar denk ook aan ouders die, wat ik net al zei, die psychische problemen hebben. Denk aan depressie, wat heel vaak voorkomt. Of denk aan borderline of allerlei verslavingsproblemen. De echte psychische problemen bij ouders, maar het kan ook echt fysieke problemen zijn die ouders hebben. Denk bijvoorbeeld aan MS of ouders die vaak in het ziekenhuis moeten zijn omdat er een bepaalde ziekte bij hun is geconstateerd. Nou, dat zijn dingen waar kinderen zich dus bewust, maar ook onbewust, zorgen over kunnen maken en echt gaan zorgen. Nou, hebben jullie iets bedacht, het Bikkelab. Wat is dat voor iets? Bikkelab is een lotgenotengroep voor kinderen tussen de 6 en 18 jaar die bij elkaar kunnen komen, waarin ze ten eerste zien dat ze niet de enige zijn die door een bepaalde situatie heen gaan. Dus ze vinden herkenning en erkenning bij elkaar. Ten tweede leren we ze ook wel tijdens deze lotgenotengroep hoe hun grenzen duidelijk stellen. Want dat gebeurt er vaak bij deze kinderen, is dat ze constant hun grenzen verleggen voor een broertje of zusje of voor een papa of mama. Maar die grenzen verleggen, dat blijft niet alleen in huis, maar dat gaat ook door naar anderen, naar hun omgeving toe. Denk bijvoorbeeld aan kinderen op school of sport of tijdens het buitenspelen, dat ze daarin ook hun grenzen verleggen. Dus dat zijn dingen die we ze leren, meer voor zichzelf te komen. En daarnaast is het gewoon ook een plek waar ze gewoon leuke dingen met elkaar kunnen doen, omdat dat thuis soms beperkt is. Niet altijd, maar soms wel beperkt is. Dus het is een plek waar ze gewoon zichzelf kunnen zijn. En hoe komen ze daar naartoe? Gaat dat via een huisarts? Want iemand moet signaleren, dit kind, ja misschien wel op school, dit kind heeft veel te veel last te dragen. Ja, wij hebben verschillende kanalen waardoor wij kinderen aangemeld krijgen. Dat zijn via de scholen, die wij ook voorlichting geven. Dat kan door andere hulpverleners waar we mee samenwerken, bijvoorbeeld aan de jeugdprofessionals op school, die op school rondlopen, de schoolmaatschappelijk werkers. Denk bijvoorbeeld aan GGZ, inderdaad de huisartsen, consultatiebureaus zelfs, de GGD, CRG die bij ons aanmeldt. Maar ook gebruiken we social media. We hebben een eigen website via Mintus. Daar kunnen ouders zich ook aanmelden voor trainingen, waaronder een Bikkelab kunnen ze zich aanmelden. Kan via GGZ Delfland kunnen ze zich aanmelden. Wij hebben daarin een samenwerking met hun. Maar dat kan ook via LinkedIn, Facebook, Instagram, waar we dit ook promoten. Dus verschillende kanalen. Het lijkt me voor die kinderen op zich wel moeilijk hoor, als ze zichzelf zouden, als ze dat zouden moeten aangeven, want ze beseffen natuurlijk dat ze niet gemist kunnen worden thuis. Nou, vaak wat ik meemaak, ik doe deze training, geef ik al best wel lang aantal jaar, is het niet zozeer de kinderen die het lastig vinden, maar de ouders. Oh, dat is goed om te horen. Horen. Wij starten de eerste groep 15 januari en wij geven er dan ook nog eentje in mei en ook eentje in het najaar. En denk dan aan november na de herfstvakantie. Ja. En waar? Bij ons op kantoor, Mintus. En dat is aan de burgemeester van Dierplein nummer 51. Ja, ik heb gemerkt als je Mintus googelt of naar die site gaat, kom je ook al een heel eind eigenlijk. Ja, klopt. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Deborah Pinus van Mintus, voor je informatie over het Bikkerlab. En dat betekent ondersteuning voor heel veel jonge mantelzorgers. Mooi werk, absoluut. Dankjewel. Tot middernacht, de late avond. Zo te zien lette hij toentertijd in de jaren 60 op de centen George Cash. En een grote hit van hem. Had er maar een stuk of 2, 3. Maar dit was toch wel de bekendste. Nightingale. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap weer. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. En hij gaat natuurlijk ook weer in kerstsfeer een beetje, zal ik maar zeggen. Lekkere muziek voor je draaien. En leuke onderwerpen behandelen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je nog een mooie nacht voor zo meteen wel trusten. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert overdag. Want dat zou ook zomaar kunnen. En als je gaat werken en blijft werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Tot de sluit van de show. Candy Dulfer. No End. Mooie nacht.